Ve salibetül cüz'iyedir. Salibe-i cüz'iye la akseleha. Onun aksi yoktur. Onun aksi yok. Lüzumen külliyen yani. Tamam. İşte leyse ba'dül hayvan bir insan. Dedi ki bu sadıktır ama leyse ba'dül insan bir hayvan. Bu sadık değildir. İd levkâne leha aksün. Eğer ki onun aksi olsa lüzumen külliyen yani her zaman. La sadakal aksu. Akis sadık olur. Fi kulli mevdi'in her yerdeki sadakal aslu fihi. Asıl o da sadık oluyor. Ve leysel emru kedalik. İş böyle değil. Niye? Liennehu çünkü yastuku sadıktır. Sadık oluyor. Ba'dul hayvani leyse bir insan. Hayvanın bazısı leyse bir insan değildir. Şimdi burada ne var? Selbul ehas min ba'dil e'am. Ehas olan insaniyetin e'am olan hayvaniyetin bazen nebi. Bu sadıktır doğru. Eğer hayvan umumdur. Hayvan dediğin zaman bunun tahtında insan vardır, feres vardır, at var, eşek vardır. Bunların her biri insan değildir. Buna yani hayvan natık değil. Hayvandır ama natık değildir. Dolayısıyla ba'dul hayvani leyse bir insan sadıktır. İnsaniyetin olmamasıyla hayvanın bazısına hüküm vermek doğrudur. Ama velâ yasduku aksuhu. Bunun aksi sadık olamaz. Velâ yasduku velâ yekûnu sadıkan aksuhu. Aksu hâzel kavli. Yani bu kavlin aksi yani aksu hâzel asli. Bu aslın aksi sadık olmuyor. Neye? Ba'dul insani lazım değil. Ba'dul insani leyse bi hayvan dedi ama bu sadık değildir. Niye? Çünkü bunun nakizi sadık. Bak nakizi sadık külli insan hayvandır. Külli insan hayvandır. O zaman ba'dul insani bunun nakizi sadık ise he? Kendisi kazip oluyor o zaman. Olmaz onu. La ba'dul insani leyse bi hayvan. İnsandan bazı hayvan değildir. Ne demek yani? Bütün insanda hayvaniyet vardır. Bütün insanda hayvaniyet var ise o zaman ba'dul insan leyse bi hayvan olmaz. Ba'dul insan bi hayvan hayvanındır yani. İnsandan bir tane fert bir hayvandır. Ve yine makale Musannif Hazretleri lüzumen dedi li cevazi sıdkı aksihi sıdkı aksi hadel asli. Bu aslın aksi sadık olması caizdir. Doğru olabilir. Ehyanen. Ne demek? Fi bazı evkat. Bazı vakitlerde. Bakarsın ki salibe-i cüziyedir. Onun aksi olan salibe-i cüziye onun aksi olan salibe-i cüziye o da sadıktır. O da doğrudur yani. Asıl olan salibe-i cüziye sadık, akis durumundaki salibe-i cüziye o da sadık. Ama bu her zaman değil ki bir hususil madde, maddenin hususiyeti. Ne demek? Eğer ki o mevdu ve mahmul arasında bir mübayenet, bir zıtlık var. Hiçbir noktada bu yani biri ehas, biri e'ammı değil. Dikkat ediyor musun? Bak, ba'dul hayvan bir insan dediğin zaman orada hayvan e'amdır, insan e'hastır evet, birbirine evet. Nispetle. Öyle değil mi? Evet hocam. Birbirine nispetle. Şimdi hayvanı düşündüğün o hayvanın tahtında insan var. Feres var, himar var. He? Evet hocam. Bağıl var. İnsanın içinde hayvan var ama hayvanla beraber natıkiyeti var. Ha, hayvan insana nispetle e'am. İnsan ise hayvana nispetle ehas. Ha bak şimdi böyle bir yerde yani ehasın e'ammın bazı ferdinden selp yapıldığı zaman bunun aksi sadık olamaz. Kazip olur. Ama düşün ki mevzu ile mahmul her ikisi birbirine mübayin olursa mahiyet itibariyle hiçbir birliktelik olmazsa o zaman onun aksi sadık olur. Tabi. Onun aksi sadık olacak. Anlıyor musun Fatih? Evet hocam. Ba'dul haceri leyse bir insan dedi mi? Hacer insan aralarında mübayenet var. Buna birbirinin mütebayinidir. Tebayün var aralarında. Çünkü hacerin mahiyeti ayrı, insanın mahiyeti ayrı. Öyle değil mi? Ha, ama hayvan ile insan öyle değil. Hayvan e'am mı? insan hasıydı. Şimdi bak, leyse ba'dul haceri leyse bi insan salibeyi cüz'iye sadık. Öyle tamam. Bu asıl sadık. Bu asıl sadık. Peki bunun aksi, buna akis demiyorlar işte. Bu akis değil ki. Bu akis değil. Bunu aksi olarak göreceğim şey nedir? Ba'dul insani. Ba'dul insan leyse bi hacer. Tamam, bu da sadık. Bak, bu da sadık. Yani salibeyi cüz'i aksi külliyen yoktu. Ama buna, yani bu aks olduğu madde için sadık değil. Anlıyor musun? Maddesine husus olmaz. Yani bu aks olduğundan dolayı, aks olduğundan dolayı sadık ise, yani aslın sıdkiyeti aksin sıdkiyetini gerektiriyorsa, yukarıdaki leyse ba'dul hayvani bir insanda da akis leyse ba'dul insani bir hayvan sadık olması lazım. Sadık olmuyor. Yani o zaman demek ki akis olması itibari değil, bir hususil madde ma beynuhuma mübayene, aranda mübayenet olmasından dolayı hiçbir hacer insan değil, hiçbir insan hacer değil. Yani aranda mübayenet var. Anlaşıldı. Evet hocam. Peki. Ve alem. Bil. Ennehu şan innema lem yezkür, zikretmedi. Musannif Hazretleri. Aksen nakizi. Aksen nakizi zikretmedi. Aksen nakizi anlatmadı. Ma enne aksen nakizi min cümleti ahkamil kadaya. O da kadiyelerin efendim hükümlerindendir. Ama onu ne yapmadı? Zikretmedi. Aksi nakize hiç değinmedi. Mesela hocam, şimdi nakizi olacak. Sil yani. Bakalım orayı. Önce aksi nakiz nedir? Aksi nakiz nedir? Kema fesserahu kudema'u el mantıkiyyin. Kudema'i mantıkiyyinin tefsir ettiğine göre aksi nakiz şudur. Huve ca'lu nakidil mahmuli, huve ca'lu nakidi el mahmuli, mahmulun nakizini kılmaktır. Fi mekanil mevdu'i, mevzunun mekanında kılmaktır. Ve ca'lu nakidil mevdu'i, mevdunun kendisinde değil, nakizini kılmaktır. Fi mekanil mahmuli, mahmul makamında kılmak. Bir hayti şöyle ki yuvafiku aksen nakiz, aksen nakiz ne oluyor? Bir hayti yuvafiku muvafık oluyor. Tamam, muvafık oluyor. Aksen nakizi. O aksen nakiz muvafık oluyor. Ma'al asli. Asılla muvafık oluyor. Fi sıdki vel kezibi ve fil icabi ve selbi. Akisin şartı neydi? Asıl mucibe, akis mucibe. Asıl salibe, akis salibe. Akis sadika, akis sadık, akis kazip, asıl kazibe. Asıl kazibe. Heh, güzel. Aferin. Şimdi yaz bakalım. Evet. Küllü insanın hayvan. Evet. Küllü insanın hayvan. Evet. Külliye ve mucibe. Değil mi? Evet. Külliye mucibe. Yekûnü oluyor aksü nakîdihi. Bunun aksü nakîdi şöyle oluyor. Küllü la hayvanin. Küllü la hayvan. Küllü la hayvan. La insan. Değil mi? Küllü la hayvan, la insan. Hayvan olmayan insan da değildi. La hayvan, la insandır yani. Öyle değil mi? Küllü la hayvan, la hayvandır, öyle la insan. Doğru. Küllü insan hayvandır. Doğru. Küllü la hayvandır, la insan yani. Anlaşıldı mı? Tabii külliye mucibe. Mucibe. Evet hocam. Maduledir. Evet hocam. Maduletil mevzudur. Mağduletil mahmuldur. Kaçırma. Anladın? Fatih. hocam. Anlaşıldı bu. Şimdi bak kardeşim. Fe la hayvan anlatıyorum hocam, şimdi. Anlatıyor. Tarif evet burada. Ha. Uygulayacağız şimdi. Fe la hayvan, la hayvan. Ellezî huve o ki nedir? O nedir? Nakîdul mahmûli, mahmulun nakizidir. Öyle değil mi? Bak hayvan, la hayvan. Tamam. Nakîdul mahmûli. Fil asli. Asıldaki mahmul ne? Asılda hayvan. Hayvanın nakizi la hayvan. La hayvan. Cealnâhu, onu kıldık. Mevdu'an, mevzu kıldık. Mevzu kıldık. Fil akis, yani akiste. Değil mi? Evet. Ve la insan, la insan. Ha onu, la insan. Tamam. Ellezî huve nakîdul mevdu'i fil asli. Asıldaki mevzunun nakizidir. Külli insan, la insan. Tamam. Evet. Anlaşılıyor mu? Evet hocam. Güzel. Cealnâhu mahmûlen. Onu da mahmûl kıldı. Anlamadım. Anlaşıldı. Evet hocam. Tamam. Yeter bu kadar. Yetmez mi? Anlaşıldı. Tabii hocam anlaşıldı. Şimdi kudema-i mantıkıyı nasıl tarif etmişler? Ce'lu nakîdil mahmûli. Mahmulun nakizini kılmaktır fi mekânil mevdu'i. وَجَعْلُوا نَقِيضِ الْمَوْضُوعِ فِي مَكَانِ الْمَحْمُولِ بِحَيْثُ يُوَافِقُ أَقْسُ النَّقِيضِ أَقْسُ نَقِيضِ كُلُّ لَا حَيْوَانِ لَا إِنْسَانِ مُوَافُقْتِرْ مَعَ الْأَصْلِ كُلِّ إِنْسَانِ حَيْوَانِ أَصْلَ مُوَافُقْتِرْ Nerede hocam? Nerede aslı? فِي الصِّدْقِ فِي الصِّدْقِ Tabii ki vel kezibi, eğer ki akis kazip olursa asıl da kazip olur. Evet. Ve fil icabi ve selbi. Evet. Anlaşılmış. Anlaşıldı. Evet hocam. Bu zaten şartlarıydı. Aksin şartları buydu. Aksin şartlarını biliyorsun. He? Evet. Aksin şartı neydi? Ve yuştaratu şart koşulur. En yekûnel asb aksü. Aksin olması kel aslan. Fil icabi ve selbi ve sıdkı vel kezibi. Kizip hususunda yine tersi mi olacak hocam? Evet. Yani fe in kanel aslu muciben ev kane saliben ev kane sıdkan ev kane lezime kevnül aksi misle. Yani o kizip hususunda yine akise mi bakacağız? Aynı tabii akis tabii. Değil mi? Akis, her o zaman kizip hususunda abi, ona bakacağız. Akis kazip ise asıl kaziptir. Onu dedi o evet. Lüzumun şeyi odur, şeyhane odur, ha? Durumu odur. Anlaşıldı mı bu? Evet. Peki Musannif aksi nakizi zikretti mi? Esiruddin Ebehri zikretmedi. Evet. Tamam. Şahri Hazretleri, Şahri Hazretleri de girmiyor yani. Hiç ona örnekle getirmiyor, geçiyor. Yani niçin? İllet nedir yani? Niye zikrediyor? لِعَدَمْ اِسْتِعْمَالِهِ لِعَدَمْ اِسْتِعْمَالِ اَقْسِ النَّقِيضِ فِي الْعُلُومِ فِي الْعُلُومِ ilimlerde yani ispatlarda kullanılmıyor. Vel intacati neticelerde bu kulumu kemaseyeci gelecek. Geleceği gibi kıyas bahsinde söyleyecek. Tamam mı? Fi bahtil kıyas kıyas bahsinde gösterecek. Diyecek ki lizatiha dediği ne oldu? Lizatiha demekle beraber aksi nakizden de aksi nakizden de ihtiraz ettiği onu niye o netice vermiyor? Neymiş o? Gelecek olan min ennel intace. Yani min ennel müntice, netice veren. Min ennel intace, intac mastar bi ma'nel fa'il. Min ennel intace, intac, lambayı açar mısın? Min ennel intace, intac, bak diyor ki netice vermesi. Bi vasibati aksi nakidil kadiyeti. Kadıyenin aksi nakizi vasıtasıyla netice vermesi la yüsemma kıyasen. La yüsemma o netice isimlerine kıyas. Ona kıyas denmiyor. Tamam mı? Ama tamam mı? Şimdi aksi müstevi ile kıyas oluyor. Tamam mı? Aksi müstevi ile kıyas oluyor. Ama aksi nakizin vasıtasıyla kıyas olmuyor. Şimdi onun örneği var şurada. Yazalım onu. Hemen sil onu. Yaz bakayım şimdi bak. Cüz'ül cevheri. Cüz'ül cevheri. Bunu yapacağız. Kıyas bahsinde de yapacağız gerçi ama olsun. Cüz'ül cevheri. Cevher değil mi? Cevher. Cevherin cüz'ü. Ma yucibu irtifa'uhu. Ma yucibu hocam. Ma. Cüz'ü cevher. Ma o şey ki yucibu. Yucibu yazacaksın onu. Yucibu. Yucibu. Cevherin cüz'ü nedir? Ma yucibu irtifa'uhu. İrtifa'uhu. İrtifa'al cevheri. İrtifa'al cevheri. Şimdi cüz'ül cevheri ma yucibu irtifa'uhu irtifa'al cevheri. Tamam. İkinciye geç. Ve küllü ma leyse bi cevherin ve küllü ma leyse bi cevherin la yucibu irtifa'uhu evet irtifa'uhu irtifa'al cevheri. Evet. Öyleyse cüz'ül cevheri cevher. Cüz'ül cevheri cevher. Öyle bu çıktı da. Öyle değil mi? Cüz'ül cevher cevherdir. Şimdi tamam. Bu netice değil mi? Bu netice. Ya ama bu neticenin ortaya çıkması, yani cüz'ül cevher olması lizatiha değildir, yani bunlardan dolayı değil. Yani suğra ve kübra'dan dolayı değil bak. Suğra ve kübra'dan dolayıdır. Neden dolayı? Kübra'nın aksi nakizi itibari. Kübra bu. Ve küllü ma leyse bi cevherin la yucibu irtifa'uhu irtifa'l cevher. Şimdi bu külliye. Bu külliyenin külliye diyorum. Bu kübra. Bu kübranın aksi nakizi. Şöyle bir çek oradan. Aksi nakizi. Aksi nakizi. Buradan böyle al. Kübranın aksi nakizi nedir? Ve küllü ma ona yazdırdım. Ve küllü ma ve küllü ma yucibu e küllü ma yucibu irtifa'uhu irtifa'al cevheri ve küllü ma yucibu irtifa'uhu irtifa'al cevheri fehuve cevherun. Anlaşıldı? Şimdi bak ve küllü ma leyse bi cevherin la yucibu irtifa'u irtifa'l cevheri dedin ya. Ve küllü ma yucibu irtifa'uhu bak. La yucibu ma yucibu. Bak. La yucibu yucibu yaptık onu. Anlıyor musun? Aksi nakiz yaptık da. Görüyor musun? Leyse cevheri cevher yaptık. Bak o cevher. Anlıyor musun? Anladın? Bak. Ve küllü ma leyse bi cevherin tamam. Mevzu mahmul olacak. Tamam. La yucibu irtifa'uhu irtifa'l cevheri mahmul. Mahmulü mevzu yaptık. Nasıl mahmulü mevzu yapıyoruz? Nakizini. Nakizini getirdik ve kullu ma yucibu irtifa'u irtifa'l cevheri leyse cevheri değil fe ve cevher. Doğru. Peki şu netice cüz'ül cevher cevher. Cüz'ül cevher cevher. Nereden kaynaklanıyor? Nereden netice aldın? Bu nakizden. Aksi nakizden aldım bunu. Görüyor musun? Aksi nakizden. Evet. Tabii. Aksi nakizdendir. Ve küllü ma yucibu irtifa'u irtifa'l cevheri fe ve cevher. Ne anlaşıldı? Cüz'ül cevher. Anlaşıldı. Tamam. Ha bak. Bu kıyas mıdır şimdi? Bu kıyas değildir. Yani aksi nakiz vasıtasıyla ortaya çıkandır. Buna kıyas denmez. La yusama kıyas. Ama bi hilafil intac. Bunu anladın mı? Buyurun hocam. Bu tamam. Hocam. He, en son ya ve küllü ma yucbi irti. O neyin akizi? Kübra'nın. Bak. Kübra'nın akizinden anlaşılıyor netice. Cüzül ve cevher Kübra'nın akizinden. O netice değil ki o yani. Yani o bir kıyas değil. Kıyas nasıl olacak şimdi? Bak kıyası şimdi göstereceğim. Sana. Aksi müstevide. Bi hilafil intaci. Ama netice elde etmek bunun aksinedir. Onu al önce. Bi hilafil intaci. Yani bi hilafil muntici bak. Netice veren böyle değil. Netice veren. Neyle netice veriyor? Bil aksil müstevi. Anlıyor musun? Aksi müstevi ile netice veren. Niye? Ya kardeşim. لِرِعَايَةِ حُدُودِ الْقَضِيَةِ Kaziyenin cüzlerine riayet ediliyor. Fihi, fi aksil müstevi. Aksi müsteviye de, bak aksi müstevide kaziyenin cüzlerine riayet ediliyor. Hadlerine riayet ediliyor. Mucibe mucibe yine. Tamam mı? Evet. Ha, şimdi bak bir tane yapalım şimdi. O zaman demek ki aksi müstevi, yüsemma kıyası. Bak kıyas olacak şimdi. Yaz şimdi bak. O tahtan geniş olsaydı altına yazardın, kıyas edebilirdin. Sil onu, tamam. Bunu anlaşıldı bu. Evet. Şimdi yaz bak, bir örnek yazalım. Şöyle. Küllü insanın küllü insanın hayvan küllü insan hayvan tamam ve küllü insanın altına ve küllü insanın cismi şimdi bu şekli evvel değil. Değil mi? Bunu şekli evvele ne yapacağız? İrca edeceğiz. Şekli evvele. Yani suğrada mahmul olan kübrada ne olacak? Mevdu olacak. Anlıyor musun? Şekli evvelin şanı nedir bak. Hamli suğra ved'i kübra. Hamli suğra vad'i kübra yapacaksın. Tamam. Şekli evvel şanıdır. Şimdi bak. Külli insanın hayvan. Onun yanına eşittir yap. Bak şimdi. Külli insanın hayvan. Tamam. Bunun aksi nedir? Ba'dul Ba'dul hayvani insan. Yaz bakalım şimdi. Ha. Çok güzel. Şimdi küllü insanın her insan hayvan değil mi? Evet. Ve bazı hayvani insan tamam külle insanın cismin neticeyi ver fe bazı hayvani cismin gördün ver neticeyi fe bazı hayvani cismin. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Anladın mı Kemal? Öyle. Bak külli insan hayvan. Bak, aksi müstevi yaptık. Ne yaptı bak? Evet. Aksi müstevi yapınca ne oldu bak? hamli suğra vad'i kübra. Hamli suğra ya. Suğra. He. Bak, dikkat et. Dikkat et. Aslıyla neticeye gitmedik ama onun aksiyle bak netice elde ettik. Evet. Bak kıyas olmadı mı bu? Evet. Kıyas oldu. Bazı hayvanı insan, külli insan cisim ve bazı hayvanı cisim. Gördün? Şimdi bak, yaz bakayım mevdu. Mevdu. Yaz. Mevdu. Mahmul. Hamli suğra. Geç. Vad'u kübra. Bak mevdu. Sen. Hamli, evet hocam. Yaz altına mevdu. Şöyle yazayım hocam. Mevdu. Cisme de yaz mahmul. Netice nereden çıkıyor? Suğra'nın mevzusu. Kübra'nın mahmulu eşittir netice. Ya şöyle oluyor da. Febadul. Febadul hayvani. Badu'yu da. Febadul hayvani. Cismun. Gördün? Anladın mı? Evet hocam. Bu kıyastır işte. Gördün? Şeyi anlattınız mı? Hüseyin bak kıyasın işte buna kıyas denir. Öbürü öyle değil. Değildi. Anlaşıldı. Hocam hamli suğra vada kübra var ya. Bazı hayvani insanın derken. Hamli suğra insanı alıyoruz. Evet. Çünkü kübrada onu ne yapacaksın? Mevzu yapacaksın. Şekli evvel öyledir. Şekli evvel nedir? Şekli evveli söyledim az önce. Hani şu Ramazan kubbe. Hı hı. Ha bak. Şekli evveli de hamlu suğra ved'i kübra şekli evvel şanıdır. Tamam mı? Vad'u suğra hamli kübra şekli rabi şanıdır. Ma'ahuma vad olursa şekli salis şanıdır. Ma'ahuma haml olursa bil ki thani şanıdır. Tamam mı? Veya şöyle söylersin. Hamli ula ved'i uhra şekli evvel şanıdır. Ger anın aks kılarsan şekli rabi şanıdır. Her ikisi vaz olursa şekli thalith şanıdır. Her ikisi haml olursa şekli thani şanıdır. Kıyasta göreceğiz zaten bunları. Bütün şekilleri göreceğiz. Her birinin netice verenlerini de orada göreceğiz. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Bunu anladınız. Geçiyorum. Şimdi bir soru soruyorlar. Bir soru sorulacak. Musa'nın Hazretleri de ona bir cevap verecek yani. Ona bir cevap verecek şimdi. Diyor ki fe'in kulte şayet sen dersen ki inkâne kezâlike eğer böyleyse. Yani madem ki akzinakîs müstamel değildir. Fil ulum il... He? Hocam burada hamli suğra vada kübra diyoruz ya. He. Aksi bilmeden önceki halinden mi hamli suğra yapıyor? Nasıl? Yani aksi müstevi yapıyoruz ya hocam. He aksi müsteviyle netice yaptık da kıyas yaptık aksi müsteviyle yani. Onu ne yaptık? Aksi müsteviyi bak aksi müsteviyi suğra yaptık. Tamam mı? Ondan sonra onun kübrası ondan sonra netice. Çevirmeden önce o kirli insanın hayvanın derken o hamli suğra diyoruz ya hocam. Aksi müstevi yapmadan önceki şeyi alıyor. Mahmuru alıyor. Evet. Onu aksi müstevi yaptığımız zaman ne oluyor? Badul hayvan mevdu oluyor. Tamam mevzu. Külli insanın cismunda da o da mahmul oluyor. Kübra'da cisim mahmul. Tamam. Şimdi bazı hayvanı insanın hamli suğra insan. İnsan ne oldu? Mahmul, hamil. Peki bu kübrada ne oluyor? Kübrada mevzu oluyor. Tamam? Mevzu. Hamli suğra ved'i kübra. Ved'i kübra ne demek? Mevzu olması yani. Kübrada mevzu. Tamam? Bak hamli suğra. Hamli suğra. Tutuyor musun? Hamli suğra ne? İnsan. Hamli suğra. Ved'i kübra. Anladın? Diyin ki Şimdi neticeyi ne yapıyorsun? Netice hocam, ne? Akıştın. Nereden oluyor netice? Sugra'nın mevzusu Kübra'nın mahmulü de. He? Bak yok onu yanlış. Ba'dul hayvani insanun. Ba'dul hayvani insanun. İnsan mahmul. Sugra. Küllü insanin. Bak. Cismun. Sen cismin yaptın. Yok insan. Yani Tabi. Sugra'nın mevzusudur, Kübra'nın da mahmulüdür netice. Anlaşıldı? Ben neticeyi yanlış anladım. Tamam. Şimdi fein kulte eğer dersen inkâne kezalik, eğer böyleyse madem ki hikmette hikmetle alakalı ilimlerde ve neticelerde aksi nakıs kullanılmıyor sizin dediğiniz gibi. Sen dedin ki niye musannif zikretmedi? لِعَدَمْ اِسْتِعْمَالِ فِي الْعُلُومِ وَالْاِنْتَاجَاتِ Değil mi? O zaman فَلِمَ ذَكَرُوهُ فَلِمَ Niçin zekeruhu? Aksi nakıyızı zikrettiler. Fil mutavvelati. Mutavvelatta niye zikrettiler? Minel kütübil mantıkıya yani. Mantık kitaplarında, mutavvel kitaplarda bunların hepsinin aksi nakizler zikrediliyor. Ve tavvelu uzun ahkamehu. Ahkam aksi nakiz. Tatvilen. Uzattılar da uzattılar. Ve tavvelu ahkamehu tatvilen. Bunun hükmünü de uzattılar. Hatta hükümlerini o kadar uzattılar ki tekadu temteni'u. Tekadu neredeyse o hükümler temteni'u. Mümtenidir anil ihatati ve dakti. Onları ihata etmek, ezberlemek, bellemek neredeyse imkansızdır. O kadar çok. Aksına kızın hükümlerini anlatmışlar. Anlattılar. Bu kadar uzattılar. Tamam. Tekadu temteni'u yapıyoruz orayı. Eğer ki yekadu yaparsan o tatvil neredeyse yemteni'u yani. O tatvil yani. O kadar tatvil var ki o tatvil mümtenidir artık. Neredeyse mümtenidir anil ihatati ve dabti. Ezberlemek, kuşatmak, kavramak, anlamak imkansız hale geldi yani. O kadar hükümler zikrettiler aksine kize. Kultu. Ben derim ki, şöyle diyeyim sana, kultu ben derim, evet, yani, li enne lehu, faideten, hepten biz faydasızdır demiyoruz yani, li enne lehu faideten, li enne lehu, yani li zikri aksi nakizi fil mutavvelat, mutavvel kitaplarda, aksi nakizin zikredilmesi için ve faideten, bir fayda var. Ki o fayda nedir? Yani fi beyani yani o fayda nedir yani? O fayda nedir? Fi beyani sıdkıl kazıya bak. Kadıyenin sadık olduğunun ortaya çıkmasıdır. Tebeyyünü yani. Beyan burada tebeyyün manasında. Tamam? Beyan tebeyyün manasını alıyorsun yani. Tamam? Anladın? Evet hocam. Ya, fi beyani yani o fayda şudur. Bak fayda şu. Yani hiye o fayda tamam o fiden hiye tebeyyunu sıdkıl kadıye kazıyenin sıdkiyetinin ortaya konması beyan olmasıdır bi vasıdati sıdkı aksi nakidiha anlaşıldı aksi nakizinin tamam aksi nakizinin sadık olmasıyla aksi nakizinin sadık olmasıyla çünkü bizim bir kuralımız vardı. Lianne sıdkal asli. He? Aslın sıdkı melzumun li sıdkil aksi. Öyle değil mi? Asıl sadıksa in sadakal aslu sadakal aksu. Tamam? Anlaşıldı. Şimdi küllü insanın hayvan dedik değil mi? Küllü insanın hayvan. Bu sadıktır. Neye sadıktır? Li sıdkı nakizi aksihi. Bunun aksi nakizi sadıktır. Ne? Küllü ma leyse hayvanen leyse insanen. Bak gördün? Küllü ma leyse hayvanen. Her ne şey ki hayvan değil, leyse insane insan değil. Anladın mı? Anladım. Budur yani. Budur faydası. Keza kalu böyle söylediler. Ulema-i kiram böyle beyan ettiler yani. Böyle anlattılar. Ma enne şeyha. Şununla beraber ki Şeyh Ebu Ali Sina ketiren ma istenticu. O istintac ediyor. Netice elde ediyor. Bir aksine kıyıl. Aksine kız ile de netice elde ediyor yani. Elde ediyor. Bu faydayı yani. Kaziyenin sıdkiyetini ortaya koyuyor yani. Aksi nakizinin sadık olmasıyla ki aksi nakizi sadık oluyor. Onun aksi nakizi ki sadıktır. Öyleyse söyle. Aslı da nedir? Sadıktır. Öyle değil mi? Hı. Aksi nakiz sadık ise bu ne oluyor? Aslı da sadık oluyor. Bununla neticeler elde etmiş Şeyh Ebu Ali. Nerede? Fi kütübihi kitaplarında. Nasıl okuyacaksın orayı bakayım? Fi kütübihi kitaplarında el hikmiyeti. Hakemiye okuyorlar. Hakemiye değildir. Hikemiye de değildir. Niye? Çünkü cem'e nispet yok. Müfretten nispet yapılır. Mekki gibi bak. Mekkiye. Mekki. Tamam mı? Hikmiyeti. Hikmet. Hikmiye. Hikmet kitaplarında hikmet ilmiyle alakalı yani felsefe kitaplarında aksi nakiz ile netice elde ediyor. Şeyh Hazretleri kemala yakba bu gizli kalmaz. Ala mütbi'ihi ala müttebi'ihi ikisi de olur. Ala müttebi'ihi ona tabi olanlar ve müptegihi onun yani istintacına tabi olanlar, onu izleyenler ona tabi olan, onu izleyenler Ebu Ali Sina'nın istintacını takip eden izleyenlere bu gizli kalmaz. Elbabur Rafi.